Nöjesresa, kan det namn? Ja, hej. Har du några sista minuten resor? Jag säljer ingen charter. Jag säljer bara reguljära flygbiljetter. Ja, ja, men vad fan? Det spelar inte så stor roll, så är det. Någonting som går fort så man kan åka väldigt snart. Har du något sånt? Bara flygbiljetten? Ja, visst. Skitsälj. Det behöver jag inte. Vad sa du? Bara, ja, visst. Flygbiljetten är skitbra. Gärna idag. Ja, inte idag, men i så fall har jag väl med Aeroflot. Aeroflot imorgon? Till Bangkok. Bangkok, skitbra. Vänta, har vi utlämningsavtal med Bangkok, med Thailand? Ja, det, Bangkok är helt okej, för fan. Ja. Kan vi åka idag, imorgon? Nej, idag hinner du inte med planen. Imorgon, jo, jag hinner, jag skyndar mig, för fan. Nej, du hinner, har vi byter gått, bil alltså, i Täby. Du hinner inte med. Imorgon då? Ja, ska se. Kanon, vi tar det. Ja, jag kommer in och äta biljetten på en gång. Kanon, toppen. Hej!